أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. صدق الله مولانا العظيم. دوشي پڑھی. اللهم صل وسلم تعالی. انسان اگر آسمان و زمین میں غور فکر کرے تو اس آسمان و زمین میں کسی چیز کو باعتدالی کے ساتھ نہیں پائے گا. ہر چیز اللہ تعالی جل جلالہ نے ایسی بنائی ہے, ایسی چلائی ہے کہ اس سے اس کی دوسری ہو صورت ہو ہی نہیں سکتی. جس کام کے لیے بنایا ہے اس کے مطابق اللہ تعالی نے وجود دیا ہے اور اسی کام کے مطابق اس کو راستہ دکھایا ہے, اس پر وہ چلتی ہے. چاند کو دیکھو, سورج کو دیکھو, آسمانوں کو دیکھو, ان تمام چیزوں میں آپ کو کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. تیرے آنکھیں تک جائیں گی, تمہارے دماغ تک جائیں گے, بار بار دیکھو, لیکن اس میں آپ کو کوئی خلل, کوئی بے اعتدالی, کوئی بے ربطی اور کوئی کمزوری, کوئی ضعف نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالی نے بنائی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ تاکہ اس کے اندر اللہ تعالی نے جو بہترین صلاحیتیں رکھی ہیں وہ صلاحیتیں پروان چڑھے, وہ ان صلاحیتوں کو نشو نما ہو, اور ان صلاحیتوں کے ذریعے جب وہ نشو نما پائے پھر آخرت کی دائمی زندگی میں یہ کامیاب ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے پرواز جاری رہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترقی پر ترقی کرتے رہے. خدا نہ خواستہ اگر اس نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا تو جس طرح ماں کے پیٹ سے اندھا آنے والا, لنگڑا لولا لان آنے والا, گوشت کا لوٹڑا دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ دیکھتا نہیں ہے, وہ سنتا نہیں ہے, دنیا کی کائنات سے فائدہ نہیں اٹھاتا, تو اگر اس دنیا میں آدمی نے اپنے آپ کو, اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا اپنے آپ کو علو الگ بنا دیا تو قیامت میں صرف یہ نہیں کہ وہ جنت کی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم میں گرنے سے، مصائب میں پھنسنے سے ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس ان آیات میں سورۃ الملک ہے، تبارک الذی، اس کو ہم کہہ رہے ہیں سورۃ تبارک الذی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات ببرکت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، حکومت ہے، بادشاہی ہے. ایک ایک ذرے پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے. وہ اس کی مشیت کے بغیر نہ ہل سکتا ہے اور نہ وہ حرکت کر سکتا ہے، نہ وہ رہ سکتا ہے. وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. اب بتایا، ہمیں بات بتاتے ہیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں ازمائے، تمہارا امتحان کرے کہ تم میں کس کے کام اچھے ہیں، کون سا شخص ازرو عمل اچھا ہے، کس کی اعمال اچھے ہیں. وہ غالب ہے، بخشنے والا ہے. اس زندگی میں جو آزمائش ہے، میں بتایا تھا کہ آزمائش اس لیے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندرونی نشونما کے، اندرونی صلاحیتوں کی نشونما ہو جائے. ایک درخت کو آپ دیکھتے ہیں، اس کو ہم اس کی گٹلی کو زمین میں دباتے ہیں، اس پر ایک آزمائش آتی ہے، پہلے کھلی رہے گی، اب وہ زمین میں دفن ہو گیا. اب اس کو ہم کاٹ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، تو وہ اوپر آتا ہے. پھر اس کو سردی اور گرمی کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، بالآخر وہ درخت بن جاتا ہے اور وہ پل دیتا ہے. تو آزمائش اللہ تعالیٰ انسان پر اس لیے نہیں لاتا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی انتقام لیتا ہے انسان سے، اللہ تعالیٰ اسی لیے لاتا ہے کہ تاکہ اس کی صلاحیتیں نشو نما پائیں. اللہ تعالیٰ ایسی بھی کر سکتے ہیں، قدیر ہے، قدرت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے. اس نے انسان کو بنایا اور اس کو جو وجود دینا تھا وہ تو ماں کے پیٹ میں دے دیا. جب اس میں عقل دی، خواہشات دی، شیطان بھی پیچھے لگا دیا، عقل بھی دی اور سیدھا راستہ بھی بتایا، اب اس کو کہتا ہے کہ اب تم، میں نے جو صلاحیت جو تمہارے اندر رکھی ہے، اب ان نفس کے ساتھ لڑو، شیطان کے ساتھ لڑو، اسباب پر فریفت نہ ہو جاؤ، حقیقت کو جان لو تاکہ تمہاری اندرونی جو صلاحیت ہیں وہ نشو نما پائیں. اس زندگی میں کس چیز کی آزمائش ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں کن چیزوں کی آزمائش ہوتی ہے؟ اس زندگی میں انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے پہلے کہ میں کیا ہوں، اور میں، میری کیا قوتیں ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں. اپنے رب کو پہچاننا ہے دوسری چیز، اپنی زندگی کی مقصد کو پہچاننا ہے. اس چیزوں میں آزمائش ہے. تو جتنے اسباب ہے یہ تمہارے سامنے، یہ آزمائش ہے اور تم خود آزمائش میں ہو. آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، لیکن تم کو زخم لگ جاتے ہیں، تو تمہاری طاقت کا یہاں اندازہ ہو گیا کہ تم لٹھین کو جاتے جاتے فارغ ہو جاتے ہو راستے میں، یہ تمہاری طاقت تھی. آپ کہ تم کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، پیر میں مروڑ پیدا ہوا. اب آپ کوئی کہتے ہیں کہ تم کیا کرو گے، وہ نے کہا کہ بس میرا پیٹ ٹھیک ہو جائے، کوئی دوائی لاؤ، میں مر گیا، میں لوگوں کی بڑی خدمت کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. پیٹ میں مروڑ پیدا ہو گیا اور اتنا سخت درد ہے گردے کیا، گردے میں درد آ گیا. اب کوئی کہتے ہیں کہ بھائی فلانا آدمی بیمار ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو گولی مار دو، وہ میرا علاج کرو. تمہاری قوت، تمہاری ہمدردیاں، یہاں اب پتہ چلا کہ آپ کتنے پانی میں ہے. تو کہتا ہے کہ میں بڑا حسین و جمیل ہوں، فالج آ گیا، تمہاری منہ یوں ہی ٹیڑا ہو گیا، تمہارا حسن کہاں چلا گیا، حسن ختم. تمہارا حسن کا یہ حال ہے. تم کہتے ہیں کہ میں مالدار ہوں، ایک مصیبت آئی، دوسری مصیبت آئی، کنگال ہو گیا، کاسا لیا، لوگ اسے سوال کرتے ہیں، تمہاری دولت تھی، تمہارے ہے کوئی چیز نہیں. آدمی اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ کچھ تھا، خدا نے کوئی مجھے وجود دی، اور جو کچھ ہے وہ میری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس سے اس کی دل کی پردے ہٹ جائیں گے، خود اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا. اگر ایک آدمی اپنے کو مضبوط سمجھتا ہے تو طاقتور کو کیا سمجھے گا، لیکن جب وہ طاقتور کو دیکھے گا تو پھر وہ سمجھ آئے گا کہ میں کمزور ہوں. ایک آدمی اپنے کو پہلوان کہتا ہے کہ میں بڑا پہلوان ہوں، لیکن ایک ایسا پہلوان آیا کہ اسے ایک انگلی میں اس کو اٹھایا، اب اس کو پتہ چلا کہ میں پہلوان نہیں ہوں. اب اس نے اپنے آپ کو پہچانا کہ میں پہلوان نہیں ہوں. جو آدمی اپنی ضعف کو پہچانے گا تو اپنی رب کی قوت کو پہچانے گا، جو آدمی اپنی بے بسی کو پہچانے گا تو اللہ تعالی کی قدرت کو پہچانے گا. کیونکہ کمزور ہمیشہ قوی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں کمزور ہوں، اس قوی سے مدد لے لوں. تو قوی کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. پہچان آ گیا. تو یہ اسباب جتنے ہیں یہ ساری آزمائش ہیں تمہارے لیے، اس میں ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، نعمتیں ہیں، لیکن اس وقت نعمتیں ہیں کہ ہمارے ہم اس کو سمجھیں کہ یہ اسباب ہے، یہ دینے والی نہیں ہے، اس سے ان کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں. تو آدمی پھر نہیں گرتا کہ اسباب کے اندر تم اپنے رب کو دیکھ لو، اپنی رب کی قدرت کو دیکھ لو، اپنی رب کی طاقت کو دیکھ لو. اگر تم نے اسباب کے اندر یہ نہیں دیکھا تو تم اسباب پرست بن جاؤ گے، تم مد پرست بن جاؤ گے. اگر آپ نے اسباب کے اندر اپنے رب کو کی قدرت کو طاقت کو دیکھ لیا تو تم اسباب کے بجائے اپنے رب کا غلام اور اپنے رب کا بندہ بن جاؤ گے. اہل ایمان اور اہل کفر میں یہی فرق ہے کہ وہ اسباب کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ کس چیز کا پرواہ نہیں کرتے، اور مومن ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اسباب بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اس میں اگر کوئی تاثیر ہے، کوئی قوت ہے یا کوئی اس میں فائدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، طرف سے ہے، وہ جب چاہے اس سے لے گا. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ بادشاہ کے پاس گئے، بڑی فقیر ہے، کمزور ہے، غریب ہے، تمہارے پاس ایک تکھا نہیں ہے، بیوی بچے بلبلا رہے ہیں بھوک سے، اور آپ گئے بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ مجھے یہ ضرورت ہے، بڑا مشکل میں ہوں. اس نے آپ کو 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپیہ کا چیک دے دیا کہ آپ جاؤ، میرا فلان خزانہ ہے، اس خزانے سے اس چیک کو کھلوا دو. بادشاہ کا دست اس پر ہو گیا. اب یہ چیک پیسہ نہیں ہے، چیک پیسہ ہے، یہ چیک پیسہ نہیں ہے، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چیک پیسہ نہیں ہے. اس چیک پر میں جو پیسہ 2 لاکھ آیا ہے، یہ بادشاہ کے حکم سے آیا ہے، بادشاہ کے دستخط سے آیا ہے. آپ جب تک اس چیک کو توصول نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کو خطرہ ہوگا کہ بادشاہ کہیں اس خزانچی کو فون نہ کرے کہ اس آدمی کے چیک کو کیا کہتے ہیں، ختم کر دو، بس ختم کر دو. ٹھیک ہے، یہ آسان بات. اس کو ختم کر دو تو وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ چیک ختم ہو جائے گا. دیکھو چیک کے اندر کوئی چیز تھی، کیا چیز تھی چیک کے اندر؟ کچھ بھی نہیں تھا، صرف بادشاہ کا دستخط تھا. اس بادشاہ کے دستخط سے اس میں چیک میں برکت بھی ہوتی تھی، برکت یعنی وہ جو میں مجازی برکت کہتا ہوں، کہ جو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 3 لاکھ لگتی تو 3 لاکھ ہوتا، اگر 2 لاکھ ہوتی تو 2 لاکھ ہوتا، کاغذ اتنا ہے، کاغذ اتنا ہے، اگر 1000 لکھتا تو 1000 ہوتا ہے. اسی طرح اسباب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اسباب کے اندر اللہ رب کا حکم چلتا ہے. جس طرح تم نے چیک پر اللہ تعالی کے بادشاہ کا دستخط دیکھ لیا، اسی طرح تم اسباب کے اندر اپنی رب کی قدرت اور طاقت کو دیکھ لو گے تو تم اسباب کی بندی نہیں بنو گے. ورنہ اگر تم نے اسباب کے اندر اپنی رب کی قوت اور طاقت کو نہیں دیکھا، تو ظاہر ہے کہ تم بادشاہ کے وہ اللہ تعالی کی غلامی کی بجائے تم اسباب کے غلام بن جاؤ گے، اور اسی کے نام مدہ پرستی ہے، اسی کا نام مدہ پرستی. اللہ تعالی ہمیں اس مدہ پرستی سے نکال دے. کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو بادشاہی میں پانسی پر چڑھایا، کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو بادشاہی میں جیل میں ڈلوایا، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت تھی، اللہ تعالی نے اس کو ڈاکو کو مسلط کیا، پیسہ بھی لایا، بھی لے لیا، اسے مار بھی دیا. پیسوں کے اندر فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، کسی نے مجھے خود سنایا ہے. اس کا نام تو میں نہیں لوں گا، کہ اس میں حکمت نہیں ہے، حکمت کے خلاف ہے. بظاہر ایک اچھا آدمی تھا، وہ اپنے مالک کہو یا اپنے بڑے کو کہو، ڈاکوؤں کے ساتھ، وہ ڈاکو تھا، ڈاکوؤں کے ساتھ ملا، اس کو معلوم تھا کہ آج میرے مالک کے پاس یا میرے جو بڑا ہے اس کے پاس مال آیا ہے. انہوں نے کلشن کوپ لے کر، ساتھی اور بھی تھے، اور یہاں اس طرح وہ لگایا تھا، نقاب لگایا تھا، تو کہا کہ پیسہ نکال دو. اس نے کہا کہ پیسہ، اس نے کہا کہ ہے تمہارے پاس پیسہ؟ خود نہیں بول رہا ہے، جو ساتھی ہے وہ بول رہے ہیں، تو پہچان تو نہیں آتی، پہچانتا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ فلان صندوق سے نکال دو، جتنا پیسہ تھا اس کو لے لیا گیا. کچھ عرصہ کے بعد وہ آدمی دوسری کیس میں پکڑا گیا، اس کیس میں تو نہیں پکڑا گیا. جب اسے ریمانڈ لیا گیا تو اس نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ یہ میں نے اس میں بھی میں ملوث تھا اور میں نے اس میں یہ کیا ہے. تو اس تنادار صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی وہ تو آپ کا مالک تھا، آپ پر بڑا شفیق تھا، اگر اس کو پتا چل، اگر آپ کا آپ کو پہچان لیتے پھر تم کیا کرتے؟ وہ کہتے پھر میں اس کو مارتا، کیونکہ پہچاننے کی بات تو پھر بڑی فضیحت بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے اور پتہ بھی چلتا ہے. تو اس طرح ایک آدمی کے پاس بڑی دولت ہے، وہ جا رہا ہے اور اس کی نقاب پوش سے نقاب اتر گیا، اس نے پہچان لیا کہ تو ہمارا گاؤں کا آدمی ہے، وہ گاؤں والے کا آدمی اس کو چھوڑے گا؟ دیکھو پیسہ بھی گیا جان بھی گئی. اپنے رب سے جوڑو، اپنے رب سے چمٹ جاؤ، اس کی رحمت کو حاصل کرو. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کس کے کام اچھے ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے، ازوی عمل کون تم میں سے اچھا ہے. یہ دیکھیں جب آدمی اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، بات سمجھ آئیے، اپنی کمزوری کا احساس تم کو رب کا پہچان کرا دے گا. یعنی اپنے آنا کو دفن کرنا، جب تمہارے اندر آنا نہ رہے، میں جب تمہارے اندر میں کا کانٹا ہوگا تو تمہارا آئینہ گندا ہوگا، زنگ آلود ہوگا، اس میں تم کو رب کی طاقت نظر نہیں آئے گی. چیزوں کے اندر اللہ تعالی کی طاقت ہے، نظر آتی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں آئے گی کہ تمہارا خود اپنا آئینہ خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے. ایک شاعر کہتے ہیں کہ یا اللہ تو کتنا ظاہر ہے کہ ہر ایک ذرے سے تو نظر آ رہا ہے، تیری قدرت نظر آ رہی ہے، اور کتنا باطن ہے کہ پوری کائنات میں ڈھونڈ کر تم ہاتھ نہیں آتے. تو جب آدمی کی انا ختم ہو جاتا ہے، یہ تختصیہ، یہ جو آئینہ صاف ہو جاتا ہے، تو اس کو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر وہ حق و باطل کو دیکھتا ہے اور اپنے رب کو آنکھوں سے نہیں دیکھتا، دل کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کو چیزوں سے پھر خوف نہیں ہوتا. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، ایک کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے آرام فرما رہے تھے. یہ کوئی درخت تھا، ایک ہندو نے دیکھا، یعنی کافر نے دیکھا، مشرق نے دیکھا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہے، درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، سو رہا ہے، ہاتھ خالی ہے. تو بڑی تلوار نکال کر کے اوپر سے اس کے سر پر، سر مبارک پر تلوار رکھا اور کہا کہ آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا. تلوار اوپر، تلوار ہے، کافر کڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا ہے. بیٹھے اور لیٹے میں فرق ہوتا ہے، کڑے اور لیٹے میں تو بہت بڑا فرق ہوتا ہے. فوراً آدمی آ جائے، سینی پر بیٹھ جائے، ایک کے ساتھ اسلحہ ہے، جو لیتا ہے وہ غیر مسلح ہے، بہت بڑا فرق ہے. اور ایک دیوہیکل مضبوط آدمی ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جب یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑی تو جو ہی یہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اسباب پر نہیں جا رہی ہے کہ آدمی کڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں لیٹا ہوں. وہ جانتا تھا کہ تلوار بھی خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہ آدمی بھی اللہ تعالی جل جلالہ چاہے اب اس پر فالج گرا دے نیچے ڈھیر ہو جائے. تو فوراً اس نے جو آنکھ اٹھائی، کافر کو اسباب نظر آ رہے تھے اور ایمان والے کو، پیغمبر کو خالق اسباب نظر آ رہے تھے. کتنا فرق ہے، ایک کو اسباب نظر آ رہے ہیں اور ایک کو خالق اسباب نظر آ رہا ہے. تو جو ہی اس نے دیکھا اس نے کہا کہ اللہ، یہ کہنا تھا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے دیکھتا ہے، اسباب تو میرے ہاتھ میں ہے، تو اس کے اسباب کو کیا کیا، فیل کیا اور اس کے ہاتھ پر لرزہ آیا، تلوار نیچے گر گئی، نبی کریم اوپر آ گیا. فرمایا اب مجھ سے تم کو کون چڑھائے گا؟ انہیں تقریر نہیں کہا کہ اللہ، کیونکہ اس کو اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کی طاقت نظر نہیں آ رہی تھی. اس کو کہا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، یہ ہے وہ. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تمہارے دل کے اندر انا کا مرض ختم ہو جائے گا تو تم پر کائنات کی حقیقت کل جائے گی کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں. پھر آپ اپنے رب کے سامنے گر پڑو گے، پھر آپ کسی مخلوق کے ساتھ نفع اور نقصان کی امید نہیں باندھو گے، خوف اور طمع میں بھی صرف اللہ تعالی کی طرف جاؤ گے، اس کے پکارو گے. پھر آپ دل کے اندر اللہ تعالی کی عظمتیں آئیں گی، کبریائی آئے گی، اور آپ سچے بندوں میں اللہ تعالی کا غلام بن جاؤ گے، اللہ تعالی کی بندہ بن جاؤ گے. پھر تمہارا عمل کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. پھر اللہ تعالی جو کہے گا وہ تمہیں، تم اس کو لبیک کہو گے، دل سے کہو گے، زبان سے نہیں. اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیں، اپنا تعلق نصیب فرما دیں. یہ ایمان مجاہدے سے آتا ہے، یہ اس ایمان میں ترقی، اس ایمان میں ترقی ذکر سے آتا ہے. اللہ کو زیادہ یاد کرو، تمہارے دل پاک و صاف ہو جائیں گے. تم مجاہدہ کرو، اللہ تعالی کے حکم کو مانتے چلے جاؤ، دنیا کا نقصان ہو کوئی بات نہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ کرو اور اس کرنے میں تمہارے لاکھوں روپے نقصان ہوتا ہے، کرو، سود مت لو. ارے مجھے سود نہیں ملے گا تو میرا تو اتنا نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، کہو کہ میں خدا سے جنگ نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں کرتا. تو اس سے تمہارے اندر ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی، طاقت آئے گی، مجاہدہ ہو جائے گا. مجاہد آدمی کے اندر طاقت کشتی سے آتی ہے، کس سے آتی ہے؟ کندھا دے دو، کس کو دو؟ نفس کو دو، شیطان کے ساتھ لڑو. تو اس سے آپ کا اندر ایمانی قوت بڑھتی چلی جائے گی. اور ایمان والوں کسے سنو، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھو، ایمان والوں کی راہ کو اختیار کرو، اس کی قدم قدم چلو، تو آپ کے اندر ایمان آئے گا. اور اگر آپ کی ایمان مضبوط ہو جائے گی، ہو جائے گا، تمہارے اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو گیا، تو تمہارا بیڑا پار ہے. تم خدا کے سامنے دل سے گر جاؤ گے کہ اب یا اللہ، میں تیرے سامنے، میرا مال بھی تیرا، میری جان بھی تیری، میں آپ جا، یہ تمہارا اتنا سخی نہیں ہے کہ کہ تم خدا کے سامنے مال بھی دو جان بھی دو، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے. تم سمجھو گے اس بات کو، تم اس بات کو سمجھ لو گے کہ بس کیا ہے، ابھی میری فائدہ اس میں ہے. ارے ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں بادشاہ کو 5 روپے دوں، وہ مجھے 5 کروڑ دیتا ہے، تو کیا اس کی مجاہدہ ہے؟ لیکن صرف اس کے سمجھدار ہے، یہ بات چلا، یہ بات معلوم ہوئی کہ کیا ہے، یہ سمجھدار ہے، جانتا ہے کہ 5 روپے دینے پر 5 کروڑ ملتے ہیں یا 5 لاکھ ملتے ہیں. تو جو نہیں جانتا بچہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ 5 روپے دے، وہ نہیں نہیں نہیں وہ جانتا نہیں ہے، اس کے لیے تو واقعی مجاہدہ ہے، دوسرے کے لیے کیا ہو جائے گا، وہ تو سمجھے گا کہ مجھے ملتا ہے، مجھے زیادہ ملتا ہے، تو اخلاص کے ساتھ دے گا. ہمارے ہاں ایک آدمی ہے، اس کو جو آدمی قرض دیتا ہے، جب قرض واپس کرتا ہے تو اس کی عادت یہ ہے کہ وہ زیادہ دیتا ہے، اور دیتا بھی جلدی ہے، 1-2 دن کے بعد دیتا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کر کے ضرورت ہے، تو ہر کوئی کہتے ہیں کہ میرا پیسہ لے لو. وہ کہتے ہیں محبت بھی بڑھے گی، پیسہ بھی بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے راستے میں جد جہد سے پھر آدمی کی یہ طبیعت بنتی ہے کہ پھر مجاہدہ کیا ہو جاتا ہے، یہ گویا عظمت کی طبیعت بن جائے گی، آدمی کی طبیعت بن جائے گی، پھر مجاہدہ نہیں رہے گا، مجاہدہ میں مزہ آئے گا. تو اس کے لیے کل بھی عرض کیا تھا کہ 4 چیزوں کی ضرورت ہے، علم، عمل، ذکر، صحبت، صحبت صالح. یہ چیزیں میں نے بیان میں عرض کی، ان چیزوں کے ساتھ تمہارے یہ چیزیں بن جائیں گی، دل بن جائے گا. علم تو الحمدللہ مدارس میں سکھایا جاتا ہے، عمل بھی سکھایا جاتا ہے، لیکن عمل میں وہاں مدارس میں بڑا وقت لگتا ہے. اسی لیے ہم نے کربوہ شریف میں ایک ترتیب دی ہے، ایک چیلے کی، اس میں ہم ضروری ضروری علم سکھاتے ہیں. ان ضروری ضروری علم کے ایک تو فضائل کے علم ہے، ہم وہ تبلیغ حق میں سیکھیں گے، تبلیغ میں جائیں گے، طلب پیدا ہوگا. اب طلب پیدا ہونے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، اب ایک آدمی کے ساتھ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں وقت لگائے، پوری چیزیں سیکھے، اس کے لیے ایک مشت وہاں ایک چلنے میں ضروری ضروری عقائد، ضروری ضروری وہ حقوق جو تم پر فرض ہیں، جو تم پر واجب ہیں، اور ضروری ضروری آداب، کیا وہ احکامات، میراث تک کی مسائل تم کو، یعنی وہ جو ضروری ضروری بتائے جاتے ہیں، تفصیلات نہیں بتائی جاتی کہ تم پر حق ہے، تم پر حق ہے. اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک چلن لگائیں، کیا ہے ان شاء اللہ. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیں، تعلق نصیب فرما دیں، خیر نصیب فرما دیں، شر سے محفوظ فرما دیں.